पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मीति मूर्तिभेद विभागिने व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। शुक्ल यजुर्वेदिया बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें प्रथम अध्याय में चतुर्थ ब्राह्मण का एकादश मंत्र चल रहा था। ब्रह्म वा इदम अग्र आसीत एकमेव, यहाँ ब्रह्म अर्थात तो अग्नि भावापन्न परमात्मा उत्पन्न हो गए अग्नि रूप से। आगे वो अन्य वर्ण की उत्पत्ति का यहाँ विचार चल रहा है। टीका में हम लोग देख रहे थे द्वितीय पैराग्राफ का प्रथम पंक्ति में चल रहा था, तयोर ब्राह्मणत्वस्य तुल्यत्वात्। अभी राजसूय कर्म के समय में ब्राह्मण अपना ब्राह्मणत्व ब्राह्मण्य को क्षत्रिय में आधान करता है, अर्पण करता है। अभी तयोर ब्राह्मणत्वस्य तुल्यत्वात् कुतो अवांतर भेद, तो ये फिर भेद क्यों होगा? क्षत्रमपि क्रतुकाले ब्राह्मण्यं प्राप्नोति, क्षत्रिय भी क्रतु अर्थात राजस्व क्रतु काल में ब्राह्मण्य धर्म को प्राप्त करता है, तो दोनों तो ये समान हो गए। समान हो जाने पर तो क्षत्रस्य योनि सा ऐसा, ये जो ब्रह्म हो गया ब्राह्मण हो गया वो क्षत्रिय का योनि, तो ये कैसे कहा गया? दोनों तो बराबर है। इसके ऊपर संशय होने से भाष्य में उत्तर देते हैं। तस्माद् यद्यपि राजा परमतं राजसूयाभिषेक गुणं गच्छति आप्नोति ब्रह्मैव ब्राह्मण जातिम एव अन्ततो अन्ते कर्म परिसमाप्तौ उपनिश्रयति आश्रयति स्वाम योनिं पुरोहितं पुरो निधत्ते इत्यर्थः। तस्माद् क्योंकि क्षत्रिय का योनि कारण हो गया ये ब्रह्म ब्राह्मण। तस्मात् यद्यपि, तस्मात् का अर्थ दस नंबर टिप्पणी दे दिया, क्षत्रस्य पुरोहिताधीनत्वात्। अच्छा, क्षत्रिय जो है वो पुरोहित के अधीन, पुरोहित के अधीन अर्थात तो पुरोहित ही उसको अर्थात शास्त्र का मार्गदर्शन करवाएगा। पूरा काल में ये पुरोहित अर्थात यही राजाओं को मार्गदर्शन देते थे। फिर कभी कभी आ जाता था कि राजगुरु कह देते थे, तो गुरु कहीं अगर अध्यात्म उपदेश देने वाला वो अलग है, और ये जो पुरोहित अर्थात ये तो उसका राजा कार्य में उपदेश देने वाले। तस्मात् भाष्य में यद्यपि राजा परमताम, परमताम श्रेष्ठत्व, राजसूय अभिषेक गुणम, यही हो गया परमताम श्रेष्ठत्व, राजसूय अभिषेक गुण। राजसूय यज्ञ काल में अभिषेक जो होता है तो उसमें जो गुण ब्राह्मण आधान करता है, क्या धर्म देता है? कहते हैं ब्राह्मणत्व। ग्यारह नंबर टिप्पणी दे दिया, ब्राह्मणत्व ब्राह्मणत्व अथवा ब्राह्मण्यम, ब्राह्मण्यम ब्रह्मत्व। अच्छा ठीक है, तो ब्राह्मण धर्म ब्रह्मत्व, वही ब्राह्मण्यम ब्रह्म शब्द का अर्थ है या ब्राह्मण, तो ब्राह्मण्यम ब्राह्मणत्व ब्रह्मत्व समान अर्थ का, वही हो गया राजसूय अभिषेक गुण। राजसूय में अभिषेक करके ये गुण ब्राह्मण क्षत्रिय में आधान करता है। राजसूय अभिषेक गुणम गच्छति, गच्छति अर्थात आपनोति, कौन? राजा। यद्यपि ऐसा है फिर भी ब्रह्मैव मंत्र में है ब्रह्मैव, ब्रह्मैव अर्थात ब्राह्मण जातिम एव अंततः, अंततः अर्थात अंते, अंते अर्थात कर्म परिसमाप्त उपनिश्रयति आश्रयति। जब राजस्व कर्म पूरा हो जाएगा तब क्षत्रिय राजा फिर ब्राह्मण को उपनिश्रयति अर्थात आश्रयति, फिर ब्राह्मण को ही आश्रय करेगा। क्यों? कहते हैं स्वाम योनि, ओ क्षत्रिय का योनि कारण है, तो ब्राह्मण को आश्रय करेगा अर्थात पुरोहितम पुरो निधत्ते, पुरोहित तो जो ब्राह्मण है जो अपना ब्राह्मण्य धर्म क्षत्रिय में आरोप कर दिया था, अभी कर्म पूरा हो जाएगा तो फिर क्षत्रिय पुरोहित को पुरो निधत्ते अर्थात सम्मान करेगा, वो आगे रहेंगे उनके अधीन हो जाएगा। पुरो निधत्ते पुरो अर्थात सामने, सामने अर्थात उनका अधीन रहेगा। आगे टीका में क्षत्रस्य ब्रह्माभिभवे दोष श्रवणाच तस्य तदपेक्षया तद्गुणत्वम् इति आह। क्षत्रस्य क्षत्रियस्य ब्रह्माभिभवे ब्रह्मण अभिभवे, क्षत्रिय अगर ब्रह्म अर्थात ब्राह्मण का अभिभव, अभिभव अर्थात उसको अगर हिंसा करेगा, अभिभव शब्द का अर्थ दबा देना, दबा देना अर्थात उसको हिंसा करना, उससे अभिभवे सती दोष श्रवणाच क्षत्रिय को दोष होगा, इसलिए दोष श्रवणात हेतु से तस्य तस्य अर्थात 16 नंबर टिप्पणी दे दिए क्षत्रस्य क्षत्रियस्य तद अपेक्षया, तद अपेक्षया अर्थात ब्राह्मण अपेक्षा, ब्राह्मण अपेक्षा अर्थात ब्राह्मण अधीनतया तद्गुणत्वम, तद्गुणत्वम अर्थात ब्राह्मणत्व ब्रह्मत्व ब्राह्मण्य गुणत्वम अर्थात क्षत्रिय में जो ब्रह्मत्व ब्राह्मण्य गुण आया वो ब्राह्मण अधीनतया तभी ये गुण, क्योंकि ब्राह्मण ही अपना गुण को आधान किया उसमें, तद्गुणत्वम इति आह। ये 16 नंबर टिप्पणी इसमें तस्य तद अपेक्षया तद्गुणत्वम तीन आ गया तद तद, तो इसका अर्थ टिप्पणी में कह दिया तद्गुणत्वम अर्थात ना यहाँ गुण अर्थात क्षत्रिय में अब ब्रह्मत्व गुण आया, क्षत्रिय में जो ब्रह्मत्व गुण आया ये ब्राह्मण अधीन होकर के ब्रह्मत्व गुण आया। भाष्य में यस्तु पुनर्बलाभिमानात स्वांग योनिं ब्राह्मण जाति ब्राह्मणं य उ एनम हिनस्ति हिंसति न्यग भावेन पश्यति स्वाम आत्मियाम एव स योनिम रिच्छति स्वं प्रसवम विचिन्नति विचिन्नति विचिन्नति विनाशयति। यस्तु यस्तु क्षत्र क्षत्रिय जो क्षत्रिय पुनर् बलाभिमानात बल से अभिमान करके मैं बलवान हूँ इस प्रकार की बलाभिमानात स्वाम योनि क्षत्रिय का योनि हो गया ब्राह्मण जाति, ब्राह्मण जाति अर्थात ब्राह्मणम य उ एनम हिनस्ति ये हो गया मंत्र य उ एनम हिनस्ति ये मंत्र, मंत्र का प्रतीक लिया गया तो प्रतीक व्याख्या यह होगा और पूर्व में आ गया यस्तु पुनर्बलाभिमानात स्वाम योनिम ब्राह्मण जातिम ब्राह्मणम हिंसति ये हो गया व्याख्यान, पहले व्याख्यान बाद में व्याख्या हिंसति टीका में उसको दे दिया। अच्छा य उ एनम हिनस्ति मंत्र में दिया उ का अर्थ कहते हैं प्रमादात अपि वक्तुम उ शब्द अर्थात प्रमाद से भी क्षत्रिय ब्राह्मणों को ब्राह्मण प्रति हिंसा न करें हिंसति। आगे भाष्य में अच्छा टीका में आगे य उ एनम हिनस्ति इति प्रतीक ग्रहणम भाष्य में जो अंतिम पंक्ति में दिया य उ एनम हिनस्ति ये मंत्र अंश है इसको प्रतीकत्व न ले गया दिया गया और यस्तु पुनर इत्यादि व्याख्यानम इति भेद भाष्य में जो दिया ये वाक्य का आरंभ में यस्तु पुनर्बलाभिमानात स्वाम योनिम ये हो गया व्याख्यानम तो पहले व्याख्यान दिया गया बाद में व्याख्येय दिया गया। अच्छा भाष्य में य उ एनम हिनस्ति हिनस्ति अर्थात हिंसति हिंसा करता है न्यग भावेन पश्यति न्यग भावेन नीचा करके देखता है, नीचा करके देखता है अर्थात तिर्यक दृष्टिया, तिर्यक दृष्टिया अर्थात छोटा मानना यही नीचा करके देखना न्यग अर्थात नीचा निपूर्वक अंशु धातु क्यों होने से न्यग अर्थात नीचे गया नीचा तो जो क्षत्रिय ब्राह्मण को नीचे भाव से देखता है स्वाम आत्मियाम एव स मंत्र है स्वाम स्वाम का अर्थ आत्मियाम स्वाम का अर्थ आत्मियाम होगा सो का कितने अर्थ होते हैं चार क्या क्या पहले स्व और स्वकीय आगे धन और ज्ञाति ये चार अर्थ हो गए तो स्वाम स्वाम अर्थात यहाँ कहते हैं आत्मियाम आत्मीय अर्थ लिया गया आत्मा आत्मीय धन ज्ञाति चार अर्थ होता है यहाँ आत्मियाम एव अर्थात अपना संबंधी स्वयं हो गया तो स्व का आत्मा अर्थ कहा जाएगा स्वयं आत्मियाम एव स योनिम ऋच्छति अपना योनि योनि अर्थात कारण अपना कारण को ऋच्छति ऋच्छति अर्थात नाशयति स्वम प्रसवम विच्छिन्नति स्वम प्रसवम प्रसवम अर्थात एक नंबर टिप्पणी दे दिया प्रभवम प्रभव अर्थात प्रभवती अस्मात इति प्रभव, प्रभवती अस्मात इति प्रभव धातु क्या है? भू धातु। अस्मात अर्थ में क्या प्रत्यय होने से भव बन जाएगा। अच कहा ऊ कारण तो से अच कैसे होगा? अब क्या सूत्र समझे? रीद और अप। तो ये री कारांत अथवा ऊ कारांत से अप्रत्यय। ए रच ई कारांत है तो अच प्रत्यय हो जाएगा, ऊ कारांत है तो अप्रत्यय हो जाएगा। प्रभवम, प्रभवम अर्थात प्रभवती अस्मात, प्रभवती अर्थात उत्पत्तिर भवती अस्मात, जिससे उत्पत्ति होता है उसको प्रभव कहा जाता है। यहाँ प्रभव प्रसव शब्द कह दिया गया। तो यहाँ सूय प्राणी प्रसव लेकर के वही ऋदु रूप से अप हो जाएगा, अर्थात सबते अस्मात इति प्रसव प्रसव प्रसव अर्थात रिच्छति, रिच्छति अर्थात विच्छिन्नति, विच्छिन्नति अर्थात विनाशयति। तो ये अपना कारण को ये नाश करता है। टीका में यसुन स्तरवर्थस्य प्रयोगे, अच्छा आगे भाष्य में स एतत् कृत्वा पापियान पापतरो भवति। स क्षत्रिय एतत् कृत्वा अर्थात ब्राह्मणों के प्रति हिंसा करके पापियान, पापियान में यसुन प्रत्यय हो गया, तो इसका अर्थ पापतर। पाप तर में क्या प्रत्यय हो गया? तरप। ये तरप करने वाला सूत्र द्विवचन विभज्य उपपदे तरवीय सुनो, द्विवचन अर्थ में अर्थात दोनों का बीच में निर्धारण करे, अथवा विभज्य उपपद, विभज्य अर्थात दोनों गोष्ठी में भेद दिखाना, उससे ये इस प्रकार पापियान एतत् कृत्वा अर्थात क्षत्रिय ब्राह्मणों के प्रति हिंसा करके पापियान अर्थात पाप तरो भवति। इसमें यह सुन कहा गया, टीका में इसको कहते हैं पूर्व पृष्ठ में यह सुन षष्ठी अंत, यह सुन प्रत्यय का तरव अर्थस्य, इसमें क्या समास होगा? गौरी अर्थात तरव अर्थो यस्य कस्य यह सुन, तो तरव अर्थस्य यह सुन प्रयोगे, प्रयोग किया जाने से हेतु माह प्रयोगे सप्तमी अर्थात प्रयोग करने में हेतु कहते हैं। पूर्वम अपि क्यों तरप प्रत्यय कर दिया, उसके लिए भाष्य में कहते हैं पूर्वम अपि क्षत्रिय पाप एव क्रूरत्वात् और आत्म प्रसव हिंसया सुतराम। क्षत्रिय पूर्वम अपि पाप, पाप अर्थात राजसिक गुण, राजसिक गुण ही पाप का कारण होता है, तो उससे क्या होता है क्रूरत्वात् युद्ध विग्रह इत्यादि करेगा, ये व्यवहार में भी उनको सब अर्थात कहते ना ये क्या शांति पर्व अगर पढ़ेंगे उसमें बिल्कुल कहा गया राजा कैसे व्यवहार करना चाहिए, वो कहा गया कैसे भेदन करना चाहिए विपरीत पक्ष का, कैसे गुप्तचर लगाना चाहिए, और वहां तक भी कहा गया जो शायद वहां विश्वकन्या का भी बात दिए हैं, ये बात भी कहे ये सभी व्यवहार किया जा सकता है, तो ये सब जो करेगा वो तो क्रूर बुद्धि होना पड़ेगा। हाँ वो कर्तव्य बुद्धि से करता है, निर्लिप्त रह करके करता है तो उसको पाप नहीं लगेगा, नहीं तो पाप एव क्रूरत्वात्। और आत्म प्रसव हिंसया, आत्म प्रसव प्रसव अर्थात प्रभव, प्रभव अर्थात कारण, क्षत्रिय ऐसे ही तो क्रूर होने से पाप, पाप अर्षादि अच पाप अश्य अस्थि पाप पापी कह देते हैं, इन प्रत्यय इन्हीं प्रत्यय होने से पापी हो जाएगा। ऐसे ही तो क्रूर होने से पाप है, और अपना कारण ब्राह्मण को हिंसा करके प्रसव हिंसया सुतराम, सुतराम अर्थात तो अधिक पाप हो तो होगा। ठीक है ना, वो तो है किंतु तो शांति पर्व जो है अर्थात ये महाभारत का कहते हैं ना उसका सारांश है, उसमें तत्व ज्ञान तो एकदम भरा हुआ है, किंतु तो उसमें ये बात भी आए है शांति पर्व अर्थात तो एक एक प्रकार ही कहा जा सकता है कि पूर्ण हो जाएगा उसमें, ये बहुत कहा गया है। और एक अनुशासन पर्व है वो तो अधिक अर्थात तो अनुशासन कैसे होना चाहिए वो कहते हैं। टीका में ब्राह्मण अभिभवे पापी अस्तुम इति एतद् उदाहरणेन बुद्धौ आरोपयति। ब्राह्मण का अपमान करने से पापी अस्तुम अधिक पाप वाला क्षत्रिय हो जाएगा, इसको उदाहरणेन उदाहरण दिखा करके बुद्धौ आरोपयति बुद्धि में बैठाते हैं। भाष्य में यथा लोके श्रेयांसं प्रशस्यतरं हिंसित्वा परिभूय पापतरो भवति तद्वत्। यथा लोके, जैसे लोक में श्रेयांसं, श्रेयांसं अर्थात प्रशस्ततरं, तो प्रशस्य को स्र आदेश हो जाता है तो प्रशस्ततरं, हिंसित्वा, हिंसित्वा अर्थात परिभूय, परिभूय अर्थात वही निंदित्वा, निंदा करके अपमान करके, पापतरो भवति तद्वत्। लोक में भी अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति को अगर हिंसा किया, हिंसा किया अर्थात अपमान कर दिया, अगर करेगा तो पापतर, अधिक पाप होगा। प्रशस्य तर होना चाहिए था, किंतु यहाँ प्रशस्त, प्रशस्त शब्द भी व्यवहार होता है, तो यहाँ प्रशस्त तरम, एक नंबर टिप्पणी किया गया है। अच्छा देखते हैं प्रशस्त तरम, ये उस मंत्र का अंतिम वाक्य है ना, कौन सा मंत्र संख्या था? प्रशस्त तरम, हाँ ऐसे ही पाठ है, प्रशस्त, प्रशस्त शब्द ही व्यवहार होता है, अर्थात श्रेष्ठ व्यक्ति का कभी भी अपमान ये नहीं करना चाहिए। ये तो भगवत वाक्य वाक्य भी इसमें प्रण प्रमाण है। दसम अध्याय का अंतिम नहीं, उसका पूर्व, यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमद उर्जितमेव वा तत्तद् देवावगत सत्वम मम तेजोंश संभव। जिसमें भी विशिष्टता है वो परमात्मा का ही अंश है, और विशिष्ट व्यक्ति का अगर परिभव किया जाता है तो ये फिर किसका परिभव हो गया? है परमात्मा का हो गया, तो इसलिए तो पाप होगा ही होगा। अच्छा आगे टीका में, क्रतुर ब्राह्मणस्य नियंतुश्च क्षत्रियस्य श्रेष्ठत्वात् किम उत्तरेण इति आशंक्य। अभी ब्राह्मण की सृष्टि हो गई थी, वो कर्म नहीं कर सका, महत कर्म नहीं कर सका, क्यों? सामर्थ्य नहीं है, इसलिए क्षत्रिय को सृष्टि किया। ठीक है, अभी क्षत्रिय की भी सृष्टि हो गई, तो क्रतुः ब्राह्मणस्य नियंतुश्च क्षत्रियस्य श्रेष्ठत्वात्। क्रतु क्रतु ना ना कर्तु, कर्तु है ना, कर्तुर ब्राह्मणस्य समानाधिकरण है, तो कर्ता हो गया ब्राह्मण, कर्म का कर्ता हो गया ब्राह्मण, और नियंता हो गया क्षत्रिय, ये भी सृष्टि हो गए श्रेष्ठत्वात्। किम उत्तरेण, आगे और वैश्य सूत्र ये सब का सृष्टि क्यों करवाते हैं? इति आशंक्य आह। भाष्य में क्षत्रे सृष्टि अपि स नैव व्यभवत कर्मणे ब्रह्म। अच्छा मंत्र पहले, स नैव व्यभवत स विषम असृजत यान्येतानि देवजातानि गणस आख्यायन्ते बसवो रुद्रा आदित्य विश्वे देवा मरुत इति। स नैव व्यभवत स, स परमात्मा स्रष्टा, वो अभी अग्नि रूप बना है, अग्नि रूप बन करके आगे कर्म करने के लिए चला तो महत कर्म नहीं कर पाया, क्षत्रिय सृष्टि कर दिया, तथापि स नैव व्यभवत अर्थात कर्म करने के लिए समर्थ नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ? कहेंगे कि अभी उसके पास क्या कहते ना, बाहुबल वाले तो आगे, किंतु धन बल भी चाहिए, जब तक वो नहीं होगा कर्म नहीं कर पाएगा। तो स नैव व्यभवत, इसलिए स विषम असृजत, विष वैश्य उनका सृष्टि किया। वो सब कौन है? कहते यानी एतानी देवजातानी, तो यहाँ भी वही बहुवचन जाति आख्याय में कस्मिन, तो ये सब देवजात, जेवजात, देव समूह, कहते सभी देव नहीं है, वैश्य कौन देव है? कहते गण स आख्यायन्ते, उनको गण गण करके कहा जाता है। तो ये कहेंगे ना, ये मंडी वाले होते हैं, और ये तो इस वाले होते हैं, दुकानदार होते हैं, ठेली वाले, वो वाले, ट्रक वाले जैसे कहते हैं, उनका भी इसी प्रकार गणस हो गया, गणस आख्यायन्ते। उनका गण क्या है? कहते हैं बस वह बसु हो गए आठ, रुद्रा रुद्र, एकादश रुद्र, आगे आदित्य, ये सब गण वाले होते हैं, आदित्य बारह, द्वादश आदित्य, और विश्व देवा अनंता, उनका और संख्या नहीं, और मरुत, मरुत अर्थात उनका तो सात सात चस गण होते हैं, ये सब गण से ये वैश्य होते हैं। भाष्य में क्षत्रे सृष्टि अपि स नैव व्यभवत, क्षत्रियों का सृष्टि हो जाने पर भी स, स दो नंबर टिप्पणी दे दिया, स परमात्मा स्रष्टा, अभी अग्नि रूप हुआ, कर्म करने के लिए उद्यत है किंतु नहीं कर पा रहा है, नैव व्यभवत, किसमें कर्मणे, कर्म करने के लिए समर्थ नहीं हुआ। टीका में तद व्याचष्टे, क्यों कर्म करने के लिए समर्थ नहीं हुआ उसका व्याख्यान करते हैं। कर्मणे ब्रह्म, कर्म करने के लिए स नैव व्यभवत, स कौन है कहते ब्रह्म, ब्रह्म भी अग्नि रूप से ब्राह्मण, अग्नि रूप में ब्राह्मण रूप में विद्यमान है। तथा न व्यभवत, तथा कहने का अर्थ जैसे क्षत्रिय के उत्पत्ति से पहले ब्राह्मण कर्म नहीं कर सका, इसी प्रकार की अभी क्षत्रियों की सृष्टि हो जाने के बाद भी तथा अर्थात कर्म करने के लिए समर्थ नहीं हुआ। तथा न व्यभवत, क्यों नहीं कर पाया कहते वित्त उपार्जन, कैसे क्षत्रियों को उत्पत्ति करने के बाद भी, नहीं ब्राह्मण क्षत्रिय उत्पत्ति होने से पहले कर्म करने के लिए समर्थ नहीं हुआ, इसलिए क्षत्रियों की सृष्टि की। तो क्षत्रियों के सृष्टि होने से पहले जैसे असमर्थ था, इसी प्रकार की क्षत्रियों को उत्पत्ति कर देने के बाद भी तथा न व्यभवत। तो क्यों हेतु कहते वित्त, वित्त उपार्जयितुर अभावात। तीन नंबर टिप्पणी में क्या दिए हैं, अनेक जाति मत व्यक्ति साध कर्म कर तुम, अच्छा यहाँ नहीं थे, ठीक है। हाँ ये टीका में दिए हैं, देखिए ब्रह्म ब्रह्मण, ब्रह्म अर्थात ब्राह्मणो अस्मि इति अभिमानी पुरुष, भाष्य में दिया ना कर्मणे ब्रह्म, तो ब्रह्म का अर्थ ब्राह्मणो अस्मि इति अभिमानी पुरुष, कौन है वही परमात्मा अग्नि रूप में अभी ब्राह्मण हूँ इस प्रकार। तथा जो भाष्य में दिया तथा न व्यभवत, तथा का अर्थ तथा क्षत्र सर्गात पूर्वम इव इति यावत, क्षत्रियों की सृष्टि होने से पहले केवल ब्राह्मण कर्म नहीं कर सका, क्षत्रियों की सृष्टि हो जाने के बाद भी इसी प्रकार कर्म नहीं कर सका। भाष्य में वित्त उपार्जयितुर अभावात, ये वैश्य ये वित्त उपार्जन करते हैं। टीका में कथम तरी लौकिक सामर्थ्य संपादन द्वारा कर्मानुष्ठान अतः, फिर लौकिक सामर्थ्य, सामर्थ्य अर्थात लौकिक सामर्थ्य द्रव्यादि, ग्यारह नंबर टिप्पणी, तो द्रव्यादि संपादन करके कर्म अनुष्ठान फिर कैसा करेगा वो, न व्यभवत आप कह दिए, क्यों वित्त उपार्जन करने वाले नहीं है तो फिर कैसे करेगा, ये प्रश्न होने से उत्तर देते हैं। स विषम असृजत, वो विष, विष अर्थात वैश्य, स्वार्थ में स्वयं हो जाने से वैश्य, तो विषम असृजत कर्म साधन वित्त उपार्जनाय, यहाँ समास कैसे कहेंगे, कर्म साधनम यस्य वित्तस्य, कर्म साधन साधन इति कर्म साधन, हाँ कर्मणः साधन कर्म साधन, आगे कर्म साधनाय वित्त, वहाँ क्या समास होगा, कर्मधारय, कर्मधारय कर्म साधन जो वित्त हो गया, कर्म साधन वित्त, कर्म साधन वित्तस्य उपार्जन, वो भी षष्ठी, तो कर्मण साधन वित्त उपार्जन तस्मै कर्म साधन वित्तोपार्जनाय, कर्म का साधन हो गया वित्त, वित्त का उपार्जन उसके लिए, उसके लिए क्या क्या, विषम असृजत अर्थात ये वैश्यों की सृष्टि की। कह पुनर असौ, तो ये किसका उत्पन्न कर दिया, कहते हैं कहते हैं असौ बिट, बिट अर्थात ये प्रथमांत हो गया बिट, तो विषम द्वितीयांत हो गया, प्रातिपदिक विष प्रथमांत हो गया बिट। अच्छा आगे यानी एतानी देवजातानी, मंत्र में है यानी एतानी देवजातानी, देवजातानी में जन धातु से निष्ठा हुआ, तो कहते हैं ये स्वार्थे निष्ठा, स्वार्थ अर्थात ये कर्मणि निष्ठा नहीं, तो जन धातु से स्वार्थ में निष्ठा हो गया अर्थात जन्म, तो ये सब जो देव जन्मानी, तो स्वार्थे निष्ठा, ते य एते देव जाति भेदा इत्यर्थ, देव जन्म अर्थात जो देवता हुए हैं, तो कहते हैं देवता सभी देवता अवश्य, कहते हैं नहीं नहीं, ये एते देव जाति भेदा, तो देव जातियों में ये विशेष एक भेद है। टीका में देव जातानी इत्यत्र तकारो निष्ठा, देव जातानी जातो में जो त तो है वो निष्ठा है, आगे टीका में गणं गणं कृत्वा किमिति आख्यानं विषम इति आशंक्य आह। विषयों को अर्थात वैश्यों को गणं गणं कृत्वा किमिति आख्यानं, इनको क्यों कहा जाता है? गणं गणं कृत्वा किमिति आख्यानं विषम इति आशंक्य भाष्य में कहते हैं। गणस्व मंत्र में है गणस देव जातानि गणसः, तो गणस का अर्थ कहते हैं गणस्व अर्थात गणम गणम आख्यायन्ते कथ्यन्ते। तो क्यों उनको गण गण करके कहा जाता है? कहते हैं गण प्राय ही विष, वो गोष्ठी होकर के चलते हैं। टीका में विषम समुदाय प्रधानत्वम अद्यापि प्रत्यक्षम इति आह। जो वैश्य लोग ये गण होकर के चलते हैं ये तो मंत्र कहता है, और मंत्र कहता है तो भाष्यकार कहते हैं कि अभी भी ऐसा ही चलता है, अर्थात मंत्र और भाष्यकार के बीच में बहुत दूरी हो गया। तो अभी आज क्या कहेंगे? वो आज भी ऐसे ही चलते हैं। तो कहते हैं अद्यापि प्रत्यक्षम इति आह, भाष्य में उसको स्पष्ट करते हैं भाष्यकार, प्रायण संहता ही वित्त उपार्जने समर्था न एक एक असह। तो समर्थ कब होंगे वित्त उपार्जन में? कहते हैं संहत होकर के, गोष्ठी होकर के ही वित्त उपार्जन करेंगे। क्यों? निर्णय कर लेंगे कल से तो इसका दाम क्या रखेंगे, ये रखेंगे, आप घटाना। तो संगत होने से ही करेंगे। अच्छा आगे भाष्य में बसवो अष्ट संख्यो गणसस, ये अभी जो मंत्र में कहा गया ये बसवो रुद्र आदित्य इनका सब संख्या भी बताते हैं। तो बसवो अष्ट संख्य, अष्ट संख्य में बसवो अष्ट संख्य क्या समास होगा? अष्टौ संख्या ये सम, ते अष्ट संख्या बसव दे दिया। गणस बसुओं का गण आठ हो गया। तथे एकादश रुद्रा, तो इसी प्रकार की एकादश रुद्रा। अच्छा अभी एकादश रुद्रा, ये एकादश ये क्या है? संख्या है, संख्येय है, एकादश रुद्रा। अगर संख्येय हो जाएगा तो उसमें आगे डट होना चाहिए, डट होने से अभी रुद्रा है बहुवचन है, अब डट होकर के एकादश बन जाएगा, तो फिर एकादशा एकादश अर्थात आकर के एकादशो रुद्रा इस प्रकार की होना चाहिए। यहाँ तो संख्या दे दिया, क्योंकि अगर संख्येय हो जाएगा तो संख्या ना संख्या, अच्छा अच्छा ना संख्येय होगा ना, ना ये पूर्ण अर्थ का नहीं है, संख्येय एकादश, संख्येय होने के लिए एकादश पंचत्वम एकादशत्वम। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है, संख्येय है क्योंकि विंशत्याद्या सदैकत्व, विंशति से आगे संख्या और संख्येय दोनों विंशति चलेगा, उससे पूर्व में भिन्न होंगे, भिन्न होंगे अर्थात जैसे कहते पंच ब्राह्मणा ब्राह्मणा नाम पंचत्वम, पंचत्वम कहने से संख्या हो गया, पंच कहने से संख्येय हुआ, इसी प्रकार की यहाँ एकादश कह दिया तो संख्येय अर्थात संख्या के द्वारा जिनको कहा जा रहा है, और संख्या कहेंगे तो एकादशत्वम, विंशति से पहले तो तो लगाना होगा संख्या के लिए, यह संख्येय है एकादश रुद्रा। इस प्रकार आगे भी दे दिया द्वादश आदित्य, यहाँ भी द्वादश है आगे आदित्य अगर सब अन्य दीर्घ हुआ। रुद्र हाँ ये दोनों में है, ये जो रुद्र है वो अर्थात क्षत्रिय में भी है और इसमें भी है ना, ये वैश्य में, किंतु वहाँ रुद्रो शायद एक वचन दिया था ना, क्षत्रिय में इति रुद्रो रुद्र वहाँ एक वचन दिया था, यहाँ बहुवचन कर दिया। अच्छा तो रुद्र क्षत्रिय भी होते हैं इसमें भी होते हैं, आजकल तो मिलते हैं इस प्रकार के ये भी, अर्थात उस जाति वाले कहीं इसमें भी हो जाते हैं उसमें भी हो जाते हैं, ये दोनों में दिया है। अच्छा आगे द्वादश आदित्य विश्वदेवा दश, तो वहां अनंत विश्वदेवा कहीं अन्यत्र कह दिया जाता है, यहाँ तो दे दिया विश्वदेवा दश। इनका संख्या गिना दिया गया अथवा विश्वाया अपत्यानी इति विश्व देवा इस प्रकार की विश्वा विश्वा का ही अपत्य है, ये विश्वा कोई देव है उनका अपत्य है इस प्रकार की, अथवा सर्वे वा देवा देवा बिंदी नहीं रहेगा वहां अनुसार नहीं रहेगा, सर्वे वा देवा उनको विश्व देवा कहा जाएगा, इस अर्थ में अनंत हो जाते हैं विश्व देवा अनंत कहा जाते हैं। सर्वे वा देवा ये नया पुस्तक में नया नहीं पुराना में भी यहाँ अनुसार है, सर्वे वा देवांग हो गया वो अनुसार कट जाएगा। विश्वा के पुत्र विश्व देवा का तीन प्रकार की दे दिए, विश्व देवा दस अथवा विश्वा का अपत्य होने से उनको विश्व देवा कह दिया गया अथवा सर्वे देवा विश्व देवा तीन प्रकार की व्याख्यान दे दिए। आगे मरुत सप्त सप्त गण, मरुतों का सात गण है प्रत्येक गण में सात सात है। अच्छा अभी क्षत्रिय के उत्पत्ति हो गई वित्त उपार्जन करने के लिए, तथापि आगे कहते हैं आगे मंत्र है स नैव व्यभवत स शौद्रम वर्णम असृजत पूषणम इयम वै पूषा इयम ही इदं सर्वं पुष्यति यदिदं किंच। स नैव व्यभवत अभी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों हो जाने पर भी वो कर्म करने के लिए समर्थ नहीं हुआ, क्यों कहते हैं परिचारक नहीं है सेवा करने वाले नहीं है। स शौद्रम वर्णम असृजत असृजत शूद्र एवं शौद्र स्वार्थ में अण कर दिया गया तो शूद्र वर्ण का ये सृष्टि किया तो अर्थात पोषण करने के लिए अर्थात परिचारक सेवा करने के लिए। पूषणम इयम वेई तो ये पूषण कौन है कहते हैं इयम वेई अर्थात यही, इयम कहने से स्त्रीलिंग कहा और इदम कह करके सन्निकृष्ट अर्थात ये पृथ्वी को ही कहता है, ये पृथ्वी ही पूषण पूषा है, पूषा इयम ही इदम यही पूषा है, क्यों इदम सर्वम पुष्यति यदिदम किंच ये जो कुछ है ये सबको यही पूषा अर्थात ये पृथ्वी ही ये पोषण करता है, इसलिए यहाँ पूषण शब्द का अर्थ पृथ्वी कहा गया, पूषा शब्द का अर्थ सूर्य कहा जाता है किंतु यहाँ पूषा शब्द से पृथ्वी को कहा गया। टीका में कर्तृ पालयित्री धनार्जयित्रीणां सृष्टत्वात् कृतं वर्णांतर सृष्ट्या इति आशंक्या। कर्तृ यज्ञ का कर्ता, कर्ता कौन हो गया ब्राह्मण, आगे पालयित्री नियंत्री क्षत्रिय और धन उपार्जयित्री वैश्य, ये तीनों तीनों का सृष्ट सृष्टि हो जाने के बाद सृष्टत्वात् सृष्ट हो गए तो कृतम वर्णांतर सृष्टिया और आगे फिर और क्यों अधिक और सृष्टि करते हैं। भाष्य में कहते हैं स परिचारक भावात पुनरपि नैव व्यभवत स स परमात्मा सृष्टा जो कि भी ब्राह्मण रूप में कर्म करने के लिए उपस्थित है, परिचारक अभावात नहीं होने से पुनरपि नैव व्यभवत फिर वो कर्म करने के लिए समर्थ नहीं हुआ। स शौद्रम वर्णम असृजत तो शूद्र वर्ण का सृष्टि किया, शूद्र एव शौद्र स्वार्थे अणि वृद्धि स्वार्थ में अण कर दिया गया। कह पुनर असौ शूद्रो वर्ण यह सृष्ट तो ये शूद्र वर्ण जिसकी सृष्टि किया गया क्योंकि अभी ये देवताओं में सृष्टि हो रहा है तो ये देवताओं में यह शूद्र कौन है कहते हैं पूषणम पुष्यति इति पूषा, तो ये पूषणम पूषणम का अर्थ कहते हैं पुष्यति इति पूषा जो सभी को पोषण करता है। कह पुनर असो पूषा इति को पूषा कौन है कहते हैं विशेषतस्त निर्दिशति यम पृथ्वी पूषा, मंत्र में पृथ्वी नहीं है यम कह दिया गया सन्निकृष्ट स्त्रीलिंग कहा गया इसलिए पृथ्वी ही पूषा है। टीका में शौद्रम वर्णम असृजत इति औकारो वृद्धि ही तो ये कहना ठीक है कह दिया शूद्र एवं शौद्र तो अण कर देने से तदितेश्व चमादेह वृद्धि हो जाएगा। पुष्यति इति पूषा इति उक्तत्वात् प्रश्नस्य अनवकाशत्वम् आशंक्याः। पुष्यति इति पूषा तो वही से तो पृथ्वी निश्चय हो जाएगा, फिर मंत्र में आगे कहा गया पूषणम इयम फिर पूषा इयम ही इदम सर्वम पुष्यति, फिर सर्वम पुष्यति ये कहने का क्या आवश्यक था, पूषणम कहने से तो धातु है उसी से पता चल जाता है। शंका करने वाला कहते हैं पुष्यति इति पूषा इति उक्तत्वात् प्रश्न अनवकाशत्वम्, अच्छा ये भाष्य को लेकर के भाष्य में देना पूषणम, पूषणम का अर्थ हो गया पुष्यति इति पूषा। फिर आगे भाष्य में प्रश्न किया कह पुनरसो पूषा इति, इसके लिए मंत्र में आया इयम पूषा। तो कहते हैं कि प्रश्न करके फिर इयम पूषा ये दोबारा कहने का क्या जरूरत था, पुष्यति इति पूषा ये तो मंत्र में पहले से ही है। अर्थात तो भाष्य में जो कह पुनरसो पूषा ये प्रश्न और उसका उत्तर फिर यम पूषा ये मंत्र में जो है ये सब फिर क्यों कहते हैं, इसके लिए उत्तर दे दिए कि विशेषतः, अर्थात विशेषतः कहने के लिए विशेषतः तो निर्देश थी यम पृथ्वी पूषा। ठीक है, पूषा शब्द से अर्थांतरे प्रसिद्धत्वात् कथम पृथिव्याम वृत्तिरिति आशंका। पूषा शब्द पूषा यहाँ अर्थात पूषण, पूषण शब्द से अर्थांतरे प्रसिद्धत्वात् सूर्य को कहा जाता है। कथम पृथिव्याम वृत्ति शब्द की वृत्ति अर्थात शब्द इस अर्थ को कैसे कहता है, अभी पृथ्वी को कैसे कहता है। भाष्य में कहते हैं स्वयं एव निर्वचन आह, ये संशय न हो इसलिए श्रुति स्वयं ही कह देती है इयम ही इदम सर्वम पुष्यति यदिदम किंच, यदिदम किंच पृथिव्याम, ये सबको पृथ्वी ही पोषण करती है इसलिए पृथ्वी को पूषा कह दिया गया। तो श्रुति स्वयं कह दिया इसलिए और कोई विवाद का बात ही नहीं है। टीका में ननु चातुर्वर्णीय सृष्टे तावता एव कर्मानुष्ठान सिद्धेर अलम धर्म सृष्टिया इति आह। अभी चार वर्ण का सृष्टि हो गए, अभी कर्म हो सकता है, फिर आगे क्यों सृष्टि करते हैं इसके लिए प्रश्न करते हैं। मंत्र स नैव व्यभवत तत्श्रेयो रूपम अत्यसृजत धर्मं तद एतद् क्षेत्रस्य क्षेत्रम यद्धर्मस् तस्माद् धर्मात् परं नास्त्यथो अबलियान् बलियांसम् आशंसते धर्मेण यथा राज्ञा राज्ञैवं यो वेश धर्म सत्यं वेतत् तस्मात् सत्यं वदन्तम् आहुर् धर्मं वदति इति धर्मं वा वदन्तं सत्यं वदति इति एतद्येव एतदुभयं भवति। स नैव न स नैव व्यभवत, ठीक है नीचे वाला पंक्ति नैव व्यभवत स परमात्मा, फिर भी कर्म करने के लिए समर्थ नहीं हुआ था तो कर्म में सब श्रृंखला रखने के लिए समर्थ नहीं हुआ, नहीं होने से श्रेयो रूपम अत्यसृजत, ये कर्म में श्रृंखला क्यों नहीं रख पाया। तो ये जो चार वर्ण सृष्टि हो गए इनमें बाहुबल समर्थ कौन है, क्षत्रिय। अभी क्षत्रिय का नियंत्रण कौन करेगा, तो क्षत्रिय अगर मार्गच्युत हुआ उसको फिर ये कौन करेगा, कहते इसके लिए धर्म चाहिए। तो स नैव व्यभवत इसलिए तत्श्रेय रूपम अत्यसृजत, तो अर्थात अतिशयन श्रेय रूप जो है उसकी सृष्टि की। तो वो श्रेय रूप क्या है, कहते हैं धर्मम तद एतद् धर्मम, द्वितीय एक वचन धर्म को सृष्टि किया तद एतद्। वो है अर्थात चारों वर्ण के लिए धर्म है, किंतु धर्म के सृष्टि की मुख्य आवश्यकता ये रह गई क्षत्रियो को शासन में रखने के लिए, नहीं तो उसको कौन शासन में रखेगा। इसलिए ब्राह्मण क्षत्रियो को शासन में रखेगा धर्म के आधार पर, नहीं तो ये तुरंत कहेगा तो अर्थात मैं जो कहता हूँ वही ठीक है कहेगा, तो फिर उसका ठीक को निराकरण करने के लिए धर्म ही चाहिए। इसलिए मंत्र ही स्वयं कहते हैं क्षत्र से क्षेत्रम यद धर्म, क्षत्रिय का कार्य है नियामकत्व, अभी क्षत्रिय का भी नियामक है इसलिए क्षेत्र से क्षेत्रम यह धर्म तस्मात धर्मात परम नास्ति, इसलिए धर्म से कोई पर नहीं है, इसलिए पंडित उसको कहा जाता है धर्मम चरति पंडित, जो धर्म आचरण करता है वही पंडित है अर्थात तो वही विवेकी है, क्योंकि वो सबसे अधिक बलवान है धर्म आचरण करने वाला। अथो अबलियान, अबलियान इसमें क्या प्रत्यय हुआ, यसुन हुआ, तो अबलियान इसका अर्थ अबलवत्तर अर्थात बलवत्त मतुप अंत से यसुन हुआ, मतुप अर्थ से यसुन होने से मतुप का रूप कैसे होगा, गुणवचन है मतुपो ना, यहाँ गुणवचन नहीं है ये तरव यसुनो हो, गुणवचन है मतुपो लुभिष्ट, यहाँ गुणवचन नहीं है, इसका बिन मतोर बिन मतोर लुक, बिन और मतुप का लुक हो जाएगा पर में अगर ये सुन इत्यादि ये हो जाएगा था अतिशयन मतलब ये श्रगवान तो अतिशयन श्रगवान कहने से अर्थात फिर ये इष्टन होने से ये मतुप का लुक हो जाता है ये बिन मतोर लुक ऐसा सूत्र है। अर्थात यह बलम अस्य अस्ति इति बलवत् हो गया अथवा बलवान। फिर अयम अनयो हो अतिशयन बलवान, दोनों का बीच में जो अधिक बलवान होगा उसको कहा जाएगा बलियान। तो फिर न बलियान इति अबलियान अर्थात दुर्बल, दुर्बल भी बलियांशम अर्थात बलवान को दो है, एक अबल एक बलियान है। तो अभी अबलियान भी बलियांशम आशंसते धर्मेण, आशंसते अर्थात उसको अतिक्रम करने का उद्यम करता है। अंशसु इच्छायम, अंशसु इच्छायम हाँ, तो अर्थात उसको इच्छा करता है अर्थात उसको अतिक्रम करने का इच्छा करता है धर्मेण धर्म के आधार पर। दुर्बल भी बलवान को धर्म के आधार पर अतिक्रम करने का इच्छा करता है यथा राज्ञा इव, जैसे राजा का बल से तो दूसरा कोई अर्थात दुर्बल भी बलवान को पार करता है। क्यों? राजा का बल से, हम राजा का आदमी है कह करके अपने से बलवान को भी ये अर्थात भय दिखाता है। राज्ञा इव राज्ञा तृतीया अर्थात राजा बल के साथ, यो वे सधर्म सत्यम वे तत्, जो धर्म है वो सत्य है। तस्मात इसलिए सत्यम बदंतम जो सत्य कहता है, राज्ञा एवं निकलेगा ना, राज्ञा राज्ञा एवं, राज्ञा एवं एवं अर्थात अनेन प्रकार इसको दृष्टांत दे दिया यथा राज्ञा, राज्ञा एवं ठीक है एवं अर्थात दृष्टांत देते हैं यथा राज्ञा एवं एवं अर्थात अबलियान बलियांशम धर्मेण आशंसते, यथा राज्ञा इतना अंश हो गया दृष्टांत, एवं अबलियान बलियांशम धर्मेण आशंसते इसी प्रकार राज्ञा तृतीया अर्थात राजा का बल के साथ कोई अबलियान दुर्बल भी बलवान को अतिक्रम करने का उद्यम करता है। तस्मात सत्यम बदंतम जो सत्य कहता है उसको लोग कहते हैं आहुर धर्मं वदतीति, जो सत्य कहता है उसको कहते हैं धर्म कहता है। तो इसलिए अर्थात धर्म और सत्य ये पर्यायवाची हो जाते हैं अर्थात हमको अगर सत्य का अनुभव करना है पूर्णतया सत्य में निष्ठित हो जाना चाहिए, सत्य में निष्ठित हो जाना चाहिए अर्थात धर्म पूरा जीवन में आ जाना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में किसी प्रकार की कपटाचरण न करे अध्यात्म मार्ग में, संसार है तो ठीक है वहां कहना नहीं, भगवान वाच्यकार स्वयं कह दिए प्रश्न उपनिषद में कपटाचरण तो करेंगे ही करेंगे उनका नहीं तो व्यवहार नहीं चलेगा, किंतु अगर इस मार्ग में आगे किसी प्रकार की कपटाचरण ये नहीं करें, हम जो है वो है बिल्कुल इस प्रकार की करें। धर्मं वदतीति धर्मं वा वदन्तं सत्यं वदतीति, जो धर्म का बात कहता है कहते हैं सत्यं वदति कहते हैं, इसलिए पंजाब में देखेंगे लोग जो बात कहेंगे सत्य, अब कुछ शास्त्र का बात कहें सत्य कहते हैं, सत्य कहते रहेंगे वो। इति एतद् हि एव एतद् उभयं भवति, इसलिए एतद् हि एव एतद् उभयं भवति अर्थात यही जो धर्म है धर्म सत्य दोनों धर्म ही होते हैं, इसी को वो सृष्टि किया क्षत्रियों का, क्षत्रियों का नियंत्रण करने के लिए ये धर्म को सृष्टि किया। टीका में ननु चातुर्वर्णीय सृष्टि तावता एव कर्म अनुष्ठान सिद्धेर अलम धर्म सृष्टिया इत्यतः, तो चार वर्ण सृष्टि हो गए तो उसी से कर्म अनुष्ठान हो जाएगा तो फिर अलम, अलम व्यर्थम धर्म सृष्टिया, धर्म का सृष्टि करना ये व्यर्थ है। स चतुर इति भाष्य में स चतुर सृष्ट्वा अपि, वो चारों को सृष्टि करके भी, चारों को अर्थात चारों वर्णों को सृष्टि करके भी चतुर वर्णान दे दिए, नैव व्यभवत, नैव व्यभवत अर्थात समर्थ नहीं हुआ। क्यों? उग्रत्वाद क्षेत्रस्य अनियता संकया, तो क्षत्रिय उग्र होता है बलवान होता है उसका नियमन हम कर पाएंगे आगे, नहीं तो कर्म का बीच में क्षत्रिय अगर किसी प्रकार की अनियम करेगा इसलिए कहते हैं उग्रत्वाद क्षेत्रस्य अनियता संकया, अनियत का आशंका करके, अनियत आशंका टीका में कहते हैं अनियत आशंक्या नियामक अभावे तस्य अनियतत्व संभावनया इत्यावत, अनियत का आशंका करके सृष्टि किया गया। अनियत का आशंका अर्थात नियामक का अभाव में तस्य क्षेत्रीय अनियतत्व का संभावना, नियामक नहीं है तो अनियमक हो जाएगा, इसलिए कहते हैं दंड पाणी होना चाहिए। अगर दंड पाणी नहीं है तो ये सब कुछ अनियम हो जाएगा। आगे तद श्रेय रूपम अत्यसृजत भाष्य में कहा गया, तत्शब्द सृष्टि ब्रह्म विषय, अर्थात क्षेत्रियों का ब्राह्मण मतलब ये जो सृष्टा है, भाष्य में कहा गया तत् अंतिम शब्द है ना पूर्व पृष्ठ में, तत् तत् अर्थात ब्रह्म वो जो सृष्टा है। श्रेय रूपम अत्यसृजत, श्रेय रूप को सृष्टि किया, तो किम तद वो श्रेय रूप क्या है, कहते हैं धर्मम तदेतद श्रेय रूपम सृष्टम, वो जो श्रेय रूप सृष्ट हुआ तद धर्म, वो धर्म वो श्रेय रूप क्यों हुआ, कहते हैं क्षेत्र से क्षेत्रम अर्थात क्षेत्र से नियंत्री, क्षेत्रीय का भी वो नियंता है। उग्रादपि उग्रम, धर्म उग्र से भी उग्र है, अर्थात किसी कोई भी उसका कहते हैं वश से पार नहीं हो पाएंगे, इसलिए धर्मराज किसको कहते हैं यमराज जी, तो जितना भी जो करे अंतिम तो वहां आना होगा। तद धर्मो यो धर्म तस्मात क्षेत्रस्यापि नियंत्रित्वात् धर्मात् परम नास्ति। यद धर्मो, तो मंत्र में कहा गया यद धर्मो, यद धर्मो अर्थात यह धर्म तस्मात् क्षेत्रस्यापि नियंत्रित्वात्, क्षेत्रीय का भी नियामक हो गया यह धर्म, इसलिए धर्मात् परम नास्ति, क्योंकि क्षेत्रीय सभी का नियामक है, तो क्षेत्रीय का नियामक धर्म हो जाने से उससे कोई पर नहीं है। तेन ही नियम्यन्ते सर्वे, ये धर्म के द्वारा ही सभी नियमित होते हैं, सभी का नियामक ये। आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।